nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć, nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zładną głowa. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. To był król. I proszę sobie wyobrazić, że zaledwie sprzed 5 lat i zaledwie, no, sprzed 50 metrów stąd, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zaśpiewał właśnie w 2018 roku Król. No, jak Państwo rozpoznali, był to wiersz Herberta. A teraz, jako że dzisiaj audycja taka quasi-literacka, w każdym razie poświęcona książkom, nasze stałe okienko, okienko ukraińskich poetek. Dziś Lubow Jakimczuk w tłumaczeniu Anety Kamińskiej. Tytuł wiersza: Ja zabiłam. Wszystkie moje związki rodzinne teraz są telefoniczne. Wszystkie moje związki rodzinne są na podsłuchu. Oni są ciekawi, kogo bardziej kocham, mamę czy tatę. Oni są ciekawi, na co choruje moja babcia, która mówi do słuchawki: oj, oj. Oni są zaintrygowani, co myśli moja siostra o swoim chłopaku, który wcześniej był mój. Wszystkie moje związki telefoniczne to związki krwi. Cała moja krew jest na podsłuchu. Oni muszą wiedzieć, ile jest procent ukraińskiej, polskiej, rosyjskiej i czy jest cygańska. Oni muszą wiedzieć, czyim dawcą się stałam. Oni muszą wiedzieć, czy nie spadła hemoglobina, czy dach jest nade mną i czy można z błon komórkowych zbudować granice. Między mną a moją mamą wyryto setki grobów i nie wiem, jak je przeskoczyć. Między mną a moim ojcem latają setki pocisków i nie umiem patrzeć na nie jak na ptaki. Między mną a siostrą są metalowe drzwi piwnicy od wewnątrz, podparte łopatą. Między mną a moją babcią jest parawan z jej modlitw. Cienkie, jedwabne ściany, za którymi nie słychać zupełnie, nie słychać. To jest bardzo proste, podtrzymywanie rodzinnych związków telefonicznych. To jest bardzo tanie, doładowywanie konta bezsennością i środkami uspokajającymi. To tak upija słuchanie cudzej krwi w nałożonych słuchawkach, zwłaszcza kiedy moja krew zmieniła się w strzał. Piś, ciach. Źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. I jak plecionka długa sub lot. Na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Krzemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond. Na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Norwid, muzyka Kurylewicz, śpiew Warska. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłania się Jerzy Sylwian. Książka, wieczór, literatura, poezja. Nigdy nie narzuca nam tego życia. Jest twoim przyjacielem. Przygodzie wzruszeń, ośnień, o wielkiej dyskrecji wspólnego przebywania. Halo? Tak, tak, tak, słucham pana. Czy to już poszło w eter? Już poszło. No to jest mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół książki. W końcu jest to najcudowniejsza przygoda, jaka może nas spotkać na tym ziemskim podole. Zobaczymy, jak będzie gdzie indziej. No, tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję za serdecznie. Dziękuję. Away from me. about your kisses and your warm embrace. With the reflection in the glass that I held to my lips, baby. Reveal the tears running down my face. Śpiewał Stan Webb, znany bardziej jako Chicken Shack. Kto czyta, żyje wielokrotnie. Tak powiedział Józef Czechowicz, nasz wspaniały poeta. Ciekawe, czy zgadza się z tym kolejny słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to o mnie chodzi? Tak. Dobrze, chciałem powiedzieć, że jestem zwolennikiem zdecydowanie książki żywej, normalnej, drukowanej. Mhm. Na tym się wychowałem, na tym się wychowali moi rodzice i na tym wychowałem moją córę. No i co jeszcze powiedzieć, żeby się nie rozgadywać? I ona równie chętnie zagląda. Ona zawsze ma korzysta z tych elektronicznych gadżetów, no bo to młode pokolenie, to im jest łatwiej. Natomiast zdecydowanie jednak przyznaję Tatusiowi rację, że trzeba siąść z książką i sobie poczytać. No tak, tym bardziej, że jest to takie miłe wydarzenie estetyczne, prawda? Trzymać w ręku pięknie wydaną książkę. Oczywiście, no to jest kompletnie inne wrażenie. Mm-hmm. Zwłaszcza, jeżeli się siedzi na przykład w dwie osoby obok. Tak. A proszę powiedzieć, bo na początku audycji z naszą słuchaczką podjęliśmy wyzwanie, jakie Iga Świątek bodaj wczoraj rzuciła Polakom, aby czytać jedną książkę w miesiącu razem z nią. No to każdy może czytać tam swoją książkę. No, to jest takie minimum socjalne, powiedziałbym. Tak. Czy pan też się dołączy do tego? Oczywiście, tak. Dobrze. Czy już jest nastroje? Ja mam kilka książek pod ręką i oczywiście na zmianę sobie je czytam. Także nie jestem jakimś tam mistrzem, natomiast zawsze wiem, że mam coś do poczytania. Tak, to jest bardzo miłe. No. To bardzo się cieszę. To jest już tutaj w tej audycji nastroje, którzy podejmują wyzwanie Igi Świątek i będziemy czytać. Pozdrawiam pana za te pomysły audycyjne. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I dreamed I was back with the pirates and cats of my Somerville. The girl in the alphabet shirt covered in dirt lives on the hill. Well, my sweet Josephine, he still raising stray dogs across the old stream. My neighborhood queen, are you still kissing cowboys who cry Josephine? She stole my grandmother's watch, a treasure to touch, to keep time to herself. Her mind was a very big house. We got lost there for hours until August fell. Well, my sweet Josephine, are you still raising stray dogs across the old stream? My neighborhood queen, are you still kissing cowboys that cry Josephine? You say you're all right, but Josie, it's time. You gotta get your feet on the ground. Well, she says, no, don't you see we have wings? It's the funniest thing. It's just that no one knows. No one knows. No one knows. No one knows. Sweet Josephine. My neighborhood queen, are you still kissing cowboys to cry Josephine? My neighborhood queen, are you still kissing cowboys to cry Josephine? A to śpiewała Annette Bjerkfeldt. Annette pochodzi z Danii. Tej niedalekiego, pięknego i miłego sercu kraju. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Witam pana. A, to ja. To już, tak. No świetnie, bardzo się cieszę. Zacząłem myśleć o książkach w trakcie tej audycji. Tak. Bo w pewnym sensie ja z etapu książek wyszedłem. Mhm. Jest taka historia, że ja byłem molem książkowym i moja przygoda z książką zaczęła się na takiej małej wiosce na Lubelszczyźnie Zapadłej, tam chyba nawet nie było prądu w tym czasie. I tam był wujek taki dosyć już w starszym wieku, kusem starszy ode mnie. Wieczory tak, to było, jeszcze nie było światła, to było przy lampie naftowej. i oni wszyscy opowiadali takie straszne historie o jakichś bagnach, takich światełkach, które zwodzą ludzi gdzieś tam do jakichś utopców. To było przejmujące, ta ciemna izba, lampa naftowa i te opowieści, to było niesamowite przeżycie. Mm-hmm. To było coś takiego jak prawdziwa wersja braci Grimm. Mm-hmm. To nie są te takie gładkie opowieści z XIX wieku o Kapturku i Wilku, bo to były naprawdę rzeczy przerażające. Tak. Kiedyś. I to stwierdziłem po latach, że to jest najlepsza psychoterapia dla dzieci. Nastraszyć się dobrze. Dlatego, że to jest w bezpiecznym gronie spotkanie się z czymś nieznanym. Mm-hmm, tak. Czymś takim przerażającym, ale jest naokoło. Babcia jest, wujek i to bardzo, bardzo dobrze się śpi po takich opowieściach. Mm-hmm. I to było moje pierwsze spotkanie, ja to nazywam jednak, że z literaturą, ponieważ zanim powstał druk Gutenberga, ludzie żyli z opowieściami. Tak jak Iliada Homera, czy tamte inne rzeczy tak. Ze starożytności, byli ludzie, którzy opowiadali. Tak. I dopiero później zostało to zapisane. No i w ten sposób powstała literatura, ta, która stała się rozpowszechniona no gdzieś 300-400 lat temu. Mhm. Wcześniej nie było książek. I później też na wsi miałem taką kuzynkę Zosię, starszą o 3 lata i ona czytała nam w stodole Dzieci z Leszczynowej Górki, pamiętam taki tytuł. I treści nie pamiętam, tylko takie przeżycie było, że siedzieliśmy w kółko, młodsze dzieci, a Zosia nam czytała. Mhm. I to było bardzo, bardzo takim mocne przeżycie z dzieciństwa. I w pewnym momencie mama mi kupiła Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera. Mm. Ta książka wywarła na mnie chyba największy wpływ, nie tylko jako pierwsza, ale także jako spotkanie się z inną rzeczywistością, z innym człowiekiem, z innymi jego przeżyciami, z inną rzeczywistością. Mm-hmm. I potem spotkałem się z głosami kilku autorów, że najlepszą książką w ich życiu właśnie były książki Marka Twaina, ponieważ on opisał w pewnym sensie przeżycia ze swojego własnego życia. Ubrał to w formę literacką, ale podstawą są prawdziwe przeżycia, nie wydumane. Mm-hmm. I teraz już w wieku dojrzałym stwierdzam, że jak jest fabuła wymyślona przez kogoś, ja to momentalnie wyczuwam. Mm-hmm. Nie mogę znieść tego, jak ktoś siedzi przy stole i wydłubuje z nosa, przepraszam za takie sformułowanie, jakieś treści, które on z siebie wymusza, żeby napisać stronę. Napisałem kilka wierszy i kilka opowiadań, ale nie chciałem być pisarzem. Mm-hmm. Jednak nie jest moja bajka. Czyli teraz już interesuje pana tylko literatura faktu? No, to znaczy, coś było takiego, że ja byłem w pewnym sensie opóźniony dostępem do internetu, do gier komputerowych. I dopóki mój syn nie zaczął grać w gry komputerowe, to ja to lekceważyłem. Mhm. A później chciałem nadrobić, żeby dorównać synowi. No oczywiście nie dałem rady, ale kilka gier zrobiłem. Aha, ale w międzyczasie ja przeczytałem mnóstwo książek. To jest po prostu niewyobrażalna ilość, bo czytałem bardzo szybko. Tysiące książek. Najbardziej mnie interesowała proza niemiecka, taka XIX-XX-wieczna. Kilka książek rosyjskich, Mistrz Małgorzata, oczywiście Buchakowa. Mm-hmm. taka klasyka. Dostojewskiego nie lubiłem, także o Dostojewskim niewiele mogę powiedzieć. Ale wszedłem dzięki Stanisławowi Lemowi, wszedłem w świat fantastyki. No to było jeszcze za komuny. No, oczywiście. Wszyscy wtedy Stanisław Lem, no to tamte czasy. Czyli zaczynał pan od Dzieci z Leszczynowej Górki. A pan zna ten tytuł? Tytuł, tak, znam Marii Kownackiej i Zofii Malickiej. Ja nawet nie wiedziałem, jaki autor. Ono to takie rozczule. Ale książki nie znam. Książki nie znam, natomiast znam tytuł. I proszę powiedzieć, bo tak zaczął pan, że takim wyraźnym podziałem kiedyś czytałem, teraz nie czytam. Czyli czy teraz jest pan w związku z tym szczęśliwy bez tych książek drukowanych, czy też odwrotnie, raczej smutny? To znaczy, w pewnym sensie smutek nie ma do mnie dostępu, ponieważ jestem fizykiem i wszedłem takie dosyć skrajne zagadnienia fizyki na pograniczu w pewnym sensie z metafizyką. No i to nie będę się pochłania. Znaczy, nie będę się na ten temat wypowiadał na antenie, bo to jest zbyt trudne i zbyt długi czas. Jasne, ale rozumiem, że to jakby pana na tyle absorbuje intelektualnie jakoś i duchowo, że tak? Tak, w tej chwili to znaczy jeszcze raz wrócę do tego wątku. Nie mogę, nie toleruję rzeczy wymyślonych. Jasne. Przez jakiś czas wszedłem w kino, chciałem nadrobić zaległości z filmami. I wszystkie filmy uznane z Oscarami i tak dalej, ja wszystko po kolei odrzucałem. Nie mogłem przejść przez 15-20 minut, wyłączałem wszystko. Więc ja muszę panu powiedzieć, że tu akurat jesteśmy podobni do siebie, że bardzo, bardzo trudno mi wybrać jakiś film fabularny, który rzeczywiście sprawi mi jakąś frajdę i radość i raczej skłaniam się ku dokumentom i podobnie jest z książkami. Przede wszystkim czytam książki biograficzne, książki właśnie dokumentalne, wspomnienia. O tak, wspomnienia. Mówi się, że jest to związane z wiekiem, ale to jest coś w tym więcej. To jest trochę to, o czym pan mówi. Znaczy jakaś taka... Ten świat chyba tak pędzi wokół i tyle się dzieje rzeczy i też złych i że tak trudno skupić się na takiej jakiejś całkowitej fikcji, rzeczach zupełnie wymyślonych, kiedy tyle się dzieje. W każdym razie tak teraz mówię może o sobie bardziej, prawda? Nie wiem, jakie są tutaj pana motywacje. Chyba nadajemy na jednej fali, bo z jednej strony zanurzam się w rzeczy najbardziej nowoczesne, takie najbardziej trudne w fizyce i w ogóle w informatyce, że powstaje teraz nowa inteligencja sztuczna, która nas zniszczy i tak dalej, i tak dalej. Fizycy są na skraju obłędu, bo nie mogą zapanować nad teorią kwantową. Pomijmy ten wątek. Ale w pewnym sensie interesuje mnie tylko to, co jest rzeczywiście prawdziwe. Ja wyczuję momentalnie, jestem jakoś wytrenowany duchowo dzięki wielkiej ilości książek. To jest oczywiście, oczywiście możemy uznać i powiedzieć, że książki te, które opisują jakąś fikcję, że powieści, że wiersz, no jakby jest jakimś odbiciem tej, obrazem tej rzeczywistości, często jakimś skrótem albo jakąś kwintesencją czegoś, więc poprzez metafory, czy poprzez różnego rodzaju porównania, czy figury, ci artyści, pisarze też jakby nam mówią bardzo dużo o życiu, ale to rzeczywiście musi być arcydzieło, prawda, żeby mogło nas jakoś przekonać. Zwróciłem uwagę na wiersz tej ukraińskiej poetki, tak, o podsłuchiwaniu. I on był prawdziwy. Takie zdanie, że oni są ciekawi, co myśli jej siostra, która jest z jej chłopakiem. Wszystko ich interesuje, jak kaszle babcia. Ten podsłuch, to nieustanne śledzenie, ten wiersz jest prawdziwy. Tak, tak. Te wiersze poetek ukraińskich, które tutaj czytamy sobie, to są niezwykłe zupełnie. To są wiersze, które powstały już parę lat temu zwykle, gdy ta wojna tam się zaczęła i w sposób taki, no rzeczywiście niemalże dokumentalny właśnie. Tak, tak, tak. Tak, opisują tą rzeczywistość straszliwą. To przepiękne równocześnie są te wiersze. No jeżeli coś jest prawdziwe, to dla mnie jest piękne. No. Musi być prawdziwe. Nawet najbardziej straszne rzeczy, jeżeli są prawdziwe. Bardzo panu dziękuję za telefon i za to, że zechciał pan z nami przez tych kilka chwil tutaj być na antenie. Też dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobranoc. A my przeniesiemy się do kolejnego słuchacza. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak zaskoczyliście mnie teraz, że muszę mówić. O czym chciałbym zacząć? Chyba o takiej literaturze w życiu przeczytałem dwie książki, jedną z nich było dzieci wcześniej. No to tylko takie nawiązanie do poranku poeta, taki, że tak powiem, suchar wieczorny. Bardziej chciałbym porozmawiać o tym, może w ten sposób, żeby słuchacze, czyli ogólnie wszyscy czytelnicy, bardziej szli w stronę czytania książek o świadomości, niż zapychania sobie głupot, można powiedzieć. Nie obrażając oczywiście nikogo, kto czyta, dajmy na to, Harry'ego Pottera, ale żebyśmy na przykład czytali potęgę podświadomości, przekraczanie poziomu świadomości Hawkinsa czy Murphy'ego, bardzo polecam, byśmy w ten sposób szli. To tak na początek. Bardziej chciałbym porozmawiać, bo chyba jeszcze na antenie, chociaż nie słucham audycji dzisiaj od samego początku, ale chyba nie było poruszonego wątku zakłamania książek i zwracania na to uwagę. Książki, które ja głównie czytam, to są książki związane z medycyną. Chciałbym nawiązać do takiego tematu, że na przykład wydawnictwo Elsevier. Czy tutaj już o wydawnictwach, wie pan co, nie mówmy, czy ani dobrze, ani źle. Ja rozumiem, że pana interesują książki właśnie dotyczące psychologii, świadomości, medycyny. I to rzeczywiście, ja na przykład też bardzo lubię książki dotyczące medycyny, czy historii medycyny, jak się rozwijały poszczególne dziedziny. Natomiast, no ale to jest taki temat jednak nie za szeroki, prawda? No to jest dla wybrańców, powiedziałbym, dla osób rzeczywiście zainteresowanych. I też... Jestem, że ja to poruszałem wątek medycyny, a wiadomo, że to są pisane książki zakomujące historię. To też można było o tym rozmawiać. Po prostu chciałem poruszyć taki wątek i tutaj przepraszam, że nie chciałem urządzić żadnego wydawnictwa. Po prostu widzę czasami, jak jest, jak medycyna wygląda i przede wszystkim, jak nasze dzieci też mogą być w ten sposób wychowywane. Jak są pokazywane ciało człowieka i tak dalej. Mhm. Nie powinno moim po prostu zdaniem iść w tym kierunku, bo to wszystko można naprawdę w tych czasach pokazać człowiekowi zupełnie inaczej. No, rozumiem. Dokładnie tak. Bardzo, bardzo panu dziękuję za te uwagi takie szczegółowe dotyczące właśnie książek medycznych i no i myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie jakieś książki, które rzeczywiście go interesują i tak też jest i z panem i życzę dobrej nocy. Jasne, ja tylko chciałem pozdrawiam wszystkich słuchaczy, teraz szczególnie świetna audycja. Czytajcie w tych czasach, moi drodzy słuchacze, książek takich typowo zioła łacińska, z tego typu rzeczy. W tych czasach naprawdę nam się to przyda. Dobrze, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. mojego serca nie płacz. Nakarmię cię ziarnem tkliwości. Fruniesz. Ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Cię ziarnem śmierci zaśniesz. Wanda Warska, ten jeden z najpiękniejszych polskich głosów. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam podziękować za temat, który pan dzisiaj wybrał. Mam troszkę kłopotów ze spaniem. To znaczy, budzę się zawsze 11, 12. Już kilka razy słuchałam audycji pana. Tak, dziękuję. I bardzo. Wyczuwam, że jest pan bardzo, bardzo takim empatycznym i nie mogę znaleźć wyrazu. I chciałam panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o książki, to jestem najszczęśliwszą chyba osobą świata, ponieważ mam syna, który ze mną nie mieszka, nie mieszka tak daleko. I zawsze zaopatruje mnie w książki. Wie, co lubię, jakie tematy. Mam tyle książek z tym, że teraz już jestem, mówię zawsze, że u kresu życia, więc mówię mu, jeżeli masz taką możliwość, to zabieraj te przeczytane książki, bo ja je do trumny nie wezmę. I te książki, które ja przeczytałam, on wywozi, ale nie pytam, co z nimi robi, ale na pewno nie odsprzedaje. Wiem też, że ma taką możliwość, że oddaje książki do dziupli, to się nazywa. Oddają tam ludzie książki przeczytane, stare i stamtąd przywozi też książki. Takie już raczej podniszczone, te wszystkie kupuje mi nowe, nie? A nie, prosi nie pani, a nie zostawia nie pani sobie niektórych? Niektóre tak. Niektóre tak, prawda? Bo no, czasami książki tak, bardzo lubimy. Jak najbardziej, jeżeli mnie... Ja mam dużo książek, ja mam dwie ściany regały z książkami, bo od dawna czytam. I jeszcze chcę powiedzieć, że wzruszyło mnie, by pan wymienił o Miś i Małgorzata. To jest moja najukochańsza książka, którą czytam zawsze, jak mam jakieś doły albo coś. I związane z tym mam osobiste takie wspomnienia, ponieważ będąc w podstawówce napisałam kiedyś opowiadanie pod tytułem Miura. No i syn, jak dorosłam, ja mu to opowiadałam. No aha, i mój nauczyciel, który uczył matematyki, mówi do mnie: Bystra, to ty z matematyki nie jesteś, ale czytał ktoś tam w pokoju nauczycielskim to opowiadanie i złożył mi gratulacje i mówi: może z ciebie jeszcze ludzie wyrosną, jakąś pisarką będziesz. Zawsze z tym żyłam. Miałam dosyć lekkie pióro. Dobrze mi się pisało, ale troszkę lenistwo mi przeszkodziło, żeby zostać. No i mój syn cały czas, który interesuje się właśnie też jest za, czyta dużo książek i w ogóle mówi, mamo, skąd wzięłaś tą Niurę? Nawet pisze, zadedykował mi teraz dla mojej Niury, bo dał album, bo robi takie prace i mówi, skąd tą Niurę wzięłaś? Ja mówię, wiesz co? Teraz mi się przypomniało, że jak przecież mam tą książkę i tam jest Niura. Myśli w Mistrzu i Małgorzata. Mm-hmm. I mówię, że stąd mi się wzięło. I chciałam panu powiedzieć, że czuję, że to już moja końcówka, bo nie jestem zupełnie zdrowa, ale jestem chyba najszczęśliwszą osobą świata. To nie chodzi o pieniądze, to nie chodzi o to, tylko chodzi, że jak ja powiem na przykład, że słyszałam, że taka książka czy gdzieś, to tą książkę mam zaraz. On wie o tym i mi kupuje na przykład. Ale jeszcze opowiem, jeszcze chcę kończyć, bo to denerwujące, jak tak długo ktoś mówi. Nie, bardzo proszę. Chcę panu powiedzieć, że jeżdżę autobusami po zakupy czy coś, autobusem, bardzo mało ludzi czyta. Nie mówię nawet o książkach czy prasę czy coś, wszystko w telefonach. I jak widzę kogoś czytającego, to nie podchodzę, a szczególnie młodych ludzi, to składam im gratulacje. Nie było tego dużo, że trzy razy mnie takie coś spotkało. Raz jedna pani do mnie podeszła też, rozmawiałyśmy i mówi, że czytaj, taki fajny temat miałyśmy. I pewnego razu czytając, obok z boku siedziało dwóch chłopców, takich siedmioletnich i dosyć głośno mówili, głośno. Ja czytałam, głowę miałam spuszczoną i podniosłam i mówię, chłopcy, czy możecie troszkę ciszej mówić? Wie pan co? Mało mnie nie zlinczowali w autobusie. Kobiety zlinczowały. Zaczęły tak do mnie wrzeszczeć, że to jest przestrzeń publiczna i można robić co chce, wielka dama. I tak mnie, od razu jak tylko weszła, to było widać, a ja jestem naprawdę do ludzi, zagaduję, jestem normalną kobietą, tak mnie a ci chłopcy się uciszyli, ja im jeszcze zdążyłam powiedzieć dziękuję wam bardzo, uśmiechnęłam się i dziękuję. No nie, ja przyszłam z druzgotana, mówię, Boże, za to, że człowiek czyta, to oberwało mu się. Nie będę więcej się skarżyć. A wie pani, jeszcze powiem pani, że ja bardzo, bardzo lubię w różnych metrach, w tych kolejkach podziemnych, metrach, wziąłem w Londynie, nie wiem, czy w Warszawie też tego kiedyś nie było, były takie akcje, gdzie właśnie wieszano wiersze. Wieszano? Wiersze. Były umieszczane wiersze różnych poetów i można sobie było, jadąc tą kolejką, czytać wiersz, który wisiał. Świetne rzeczy. I to było bardzo miłe. To było bardzo miłe. Tak a propos tej komunikacji i literatury, to można... Dla mnie to jest super, jak ja jadę dosyć, no nie tak daleko, ale zawsze mam coś. Mam małe takie wydania małych książeczek, już kupę lat mają i tam są i poezje, i tam są i satyra, i takie, i zawsze taką, biorę małą, bo nie będę z jakąś tam wielką księgą jechała, prawda? Żeby przeważnie teraz te książki są takie cegły i ciężkie i grube, te, które ja otrzymuję. Tak, teraz sobie przypomniałem, że kiedyś przed laty też tutaj w radiu angażowaliśmy się w taki projekt właśnie, żeby w metrze była poezja. Ja myślę, że trzeba poezję propagować, bo trzeba książki czytać i dzisiaj w naszej audycji namawiam wszystkich do ślad za Iwą Świątek, która zapytała wczoraj Polaków, czy zechcą się przyłączyć do niej i czytać co najmniej jedną książkę w miesiącu, 12 książek w roku. Czy pani się włączy do tej akcji? Oczywiście, ja więcej czytam, ja cały czas czytam, ja jestem obłożona książkami, naprawdę, proszę mi uwierzyć. To w takim razie musimy kończyć niestety audycję. Tak. I wracamy do czytania, tak? Tak, dziękuję panu bardzo. Dziękuję i bardzo. Chciałam powiedzieć, że jest pan świetnym, ciepłym człowiekiem i życzę panu powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A żegnają państwo i państwa, naszą panią słuchaczkę oraz wszystkich państwa, pani Irena Dan, która program zrealizowała, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński, i do usłyszenia za tydzień. To będzie chyba już długi weekend.